Opór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 listopada. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ta noc z gęstą mgłą na południu i zachodzie. Widzialność spadnie miejscami poniżej 200 metrów. Stopy procentowe będą coraz niższe. Zdaniem analityków docelowo mogą wynieść nawet 3,5%. Angelina Jolie z wizytą w Chersoniu w Ukrainie przywiozła pomoc dla szpitali. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstą mgłą w nocy na południu i zachodzie kraju. Na południu ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województwa śląskiego, podkarpackiego, północnej części małopolskiego i powiatu nowotarskiego oraz dla południowej części świętokrzyskiego. Na zachodzie dla południowej części województwa lubuskiego oraz północnej części dolnośląskiego i zachodniej części opolskiego. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują od 21 do 10 rano. W najbliższych miesiącach stopy procentowe będą coraz niższe. Docelowo mogą wynieść nawet 3,5%, ocenia analityk Marcin Kiepas. Rada Polityki Pieniężnej obcięła je dziś o ćwierć punktu procentowego. Podstawowa stopa procentowa NBP będzie wynosiła 4,25%. Marcin Kiepas przypomina, że to już piąte cięcie stóp w tym roku, a kolejnego, jego zdaniem, można się spodziewać w lutym. Inflacja wraca nam do celu inflacyjnego, więc zakładam, że w przyszłym roku Rada dalej będzie stopy obniżać, prawdopodobnie gdzieś od lutego. Sądząc po opublikowanych dziś nowych prognozach i wzrostu gospodarczego i inflacji, jest nawet szansa na to, że stopy procentowe w Polsce docelowo padną gdzieś w okolice 3,5%. Niższe stopy procentowe to niższe raty kredytów. Jednocześnie należy się spodziewać spadku oprocentowania lokat. Sejmowa Komisja Regulaminowa zajmie się jutro wnioskami prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Śledczy potrzebują zgody posłów na pociągnięcie byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości i zakupem oprogramowania Pegasus. Witold Zębaczyński z KO, który zasiada w Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, uważa, że narracja PiS-u o zagrożeniu życia Zbigniewa Ziobry nie ma odzwierciedlenia w faktach. Mam na biurku opinię medyczną na temat stanu zdrowia Zbigniewa Ziobro i mogę powiedzieć, że jest on osobą onkologicznie zdrową, osobą zdolną do uczestniczenia w czynnościach. W związku z tym nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby wniosek o zgodę Sejmu na areszt dla Zbigniewa Ziobro został w piątek przegłosowany. Śledczy zamierzają postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania grupą przestępczą. W związku z tym wnioskują do Sejmu o zgodę na uchylenie mu immunitetu, a także zatrzymanie i areszt. Nie wiadomo, czy Zbigniew Ziobro stawi się w Sejmie. Polska pracuje nad umową dotyczącą importu ze Stanów Zjednoczonych skroplonego gazu ziemnego LNG na Ukrainę i Słowację. Takie porozumienie miałoby wzmocnić amerykańsko-europejską współpracę energetyczną, informuje agencja Reutera, powołując się na informatorów biorących udział w negocjacjach. Wspólna deklaracja w tej sprawie ma zostać ogłoszona podczas rozpoczynającej się jutro transatlantyckiej konferencji energetycznej w Atenach. Amerykańska aktorka Angelina Jolie odwiedziła przyfrontowy Chersoń na południu Ukrainy, informują miejscowe media. Miała dostarczyć pomoc humanitarną dla szpitali. O wizycie w Chersoniu hollywoodzkiej gwiazdy informują miejscowe media. Publikują też zdjęcia Angeliny Jolie z dziećmi w chersońskich szpitalach, a także krótkie nagrania ze spotkania z władzami miasta. Ukraińskie wydania przypominają, że Cherson jest pod ciągłym ostrzałem Rosjan, których pozycje znajdują się w jego bezpośrednim sąsiedztwie po drugiej stronie rzeki Dniepr. To już druga wizyta Angeliny Jolie na Ukrainie od czasu pełnoskalowej rosyjskiej napaści. Aktorka wiosną 2022 roku przywiozła pomoc do Lwowa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Iga Świątek nie zagra w półfinale kończącego sezon tenisowego turnieju mistrzyń WTA Finals w Riyadzie. Wiceliderka światowego rankingu na zakończenie fazy grupowej przegrała z Amerykanką Amandą Anisimową 7-6, 4-6, 2-6. Super księżyc można zobaczyć dziś na niebie. To największa w tym roku pełnia. Oznacza to, że srebrny glob jest najbliżej Ziemi. Łukasz Kozłowski z Centrum Nauki Kopernik wskazuje, że dziś księżyc jest też najjaśniejszy niż zazwyczaj. Księżyc generalnie obiega Ziemię, okrąża Ziemię po orbicie, ale która nie jest idealnie kołowa, tylko jest spłaszczona nieco, czyli po elipsie. I on jest raz bliżej, raz dalej Ziemi. W tym momencie będzie w apogeum, czyli będzie po prostu najbliżej Ziemi. I stąd będzie troszkę większy i troszkę jaśniejszy. Będzie nam się wydawał właściwie, że jest większy, jaśniejszy. Kulminacja zjawiska około godziny 23.30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek słoneczny, chmurzyć może się jedynie na krańcach wschodnich. Rano mgła może się jeszcze utrzymywać na południu i zachodzie. Będzie od 10 do 13 stopni, cieplej miejscami na południu do 15. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Cały czas się zastanawiam, czy wydobędę z siebie głos. Udało się. Udało się. Cieszę się, że sztuczna inteligencja lubi nasz język polski. Czy miałaś okazję spotkać George'a Clooney'a? Nie poszłam na to spotkanie. Trochę mi się kojarzy to, z czym przyszłam, z takim przepędzaniem duchów. 660 tysięcy złotych? Tak. Gramofon. To oczywiście są fanaberie. Bawel jest otwarty bez biletu przez cały listopad. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Hołd dla ludzi gór i dla polskich Tatr złożony z Państwa udziałem. Już 10 listopada w specjalnym koncercie poświęconym górom wystąpi jeden z najważniejszych zespołów Podhala – Trabunie Tutki. Ich niepowtarzalny styl łączy ponad 100-letnią tradycję muzyczną rodziny z nowatorskim podejściem do góralskiego dziedzictwa. Trabunie Tutki – Górom. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego – poniedziałek 10 listopada o godzinie 19. Bilety na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest równo 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. 63% mężczyzn w naszym kraju doświadczyło przemocy. 2 na 3 nie szuka po takim doświadczeniu pomocy. 60% panów uważa, że mężczyznę nie da się skrzywdzić, a 84% samobójstw dotyczy właśnie mężczyzn. To tylko umowne zajawienie przeciekawego raportu o przemocy wobec mężczyzn, jaki przygotowała fundacja Sexed.pl. Jest z nami dyrektorka zarządzająca fundacji Martyna Wyrzykowska. Dobry wieczór, Martyno. Dobry wieczór. I Michał Sawicki, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta. Dobry wieczór, Michale. Dobry wieczór, hej. Audycję realizuje Katarzyna Fyrst-Wojtkowska. Przygotował ją i czuwa przy naszym telefonie Wojciech Dorosz. Od razu przypominamy, nasz numer to 2027 trójek. Prosimy o dzielenie się opiniami i o pytania do naszych gości. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i pierwsze pytanie kieruję do ciebie, Martyno. Zanim zanurzymy się głębiej w ten raport, często przejmujący, zaskakujący, momentami zatrważający, to jak doszliście do takich wniosków? Jaką grupę przebadaliście? Sexed.pl już od kilku lat zajmuje się problemem przemocy i kiedy o tej przemocy mówimy w różnych wymiarach, to zawsze pada pytanie, jaka jest skala problemu. I zazwyczaj trudno jest odpowiedzieć na nie w rzetelny sposób, bo mamy za mało badań o przemocy. W przypadku przemocy wobec mężczyzn okazuje się, że tych badań nie ma prawie wcale albo dotyczą tylko jakiegoś wycinka. Więc my, przygotowując się do tego badania, wiedzieliśmy, że musimy mieć grupę reprezentatywną. Stąd jest to próba 1000 mężczyzn na tej próbie ogólnopolskiej, więc jak mówimy w tym badaniu mężczyźni, no to możemy mówić mężczyźni w Polsce w ogóle, ale przebadaliśmy w ramach takiego badania deep dive ilościowego 203 mężczyzn, którzy doświadczyli w swoim życiu przemocy. To jest bardzo ważne, bo poznanie ich doświadczeń, ich sposobu radzenia sobie pozwoliło nam zgłębić to, jak akurat w przypadku mężczyzn w unikalny sposób w porównaniu do tego, jak to znoszą kobiety, czego doświadczają kobiety, jakie są różnice. A dodatkowo przeprowadziliśmy badanie jakościowe z udziałem 9 ekspertów, ekspertek antyprzemocowej linii pomocy, czyli takiej darmowej linii pomocowej, którą prowadzimy w Sexedzie. Ta grupa znów była nam potrzebna do tego, żeby zrozumieć tę stronę osób, które pomoc świadczą, ale też które są takim filtrem, przez który przechodzą problemy, z którymi ludzie dzwonią. I tak, i może zostawię to na razie tutaj, bo nie chciałabym z tego zrobić monologu. To dobrze. To ja rozpocznę tę dyskusję, wracam do początku tej audycji. 63% mężczyzn doświadczyło przemocy, natomiast jest to różna przemoc. Znów ciebie poproszę, Martyno, o głos, a potem uruchomimy, mówiąc w cudzysłowie, Michała. to są różne formy przemocy. Oczywiście ta przemoc fizyczna jest czymś, co tak stereotypowo w kontekście mężczyzn szczególnie można przychodzić jako pierwsze na myśl. No pewnie są jakieś bójki. Tak jest. Też by mi to przyszło do głowy. No więc ta przemoc fizyczna to jest 20%. Czyli stosunkowo mało. To trudno w ogóle mówić tutaj, używać haseł mało czy dużo, bo jak mówimy o przemocy, no to każda wartość powyżej 1 to już jest źle. Mhm. Ale zdecydowanie przewodzi tutaj przemoc emocjonalna i tutaj to jest 56% w porównaniu do 20% przy przemocy fizycznej. Co ciekawe, im młodsi mężczyźni, tym bardziej skłonni są do zdiagnozowania różnych form przemocy, w szczególności tej emocjonalnej, tej niefizycznej. Mhm. Im starsi, tym jest im o to trudniej. Ale widzimy bardzo pozytywną zmianę. Właściwie to tak się zawahałam, czy powiedzieć pozytywną, bo z jednej strony mamy do czynienia z ogromną skalą przemocy w ogóle, ale od tego zdiagnozowania, nazwania, czego doświadczamy, zaczyna się szukanie pomocy często. I my na linii antyprzemocowej widzimy to szukanie pomocy. I to jest niezwykłe, że w badaniu mężczyźni powiedzieli w zdecydowanej większości, że nie istnieją instytucje zajmujące się przemocą wobec mężczyzn. Nie istnieją telefony pomocowe dla mężczyzn. Nie ma tego tematu w mediach. A wyobraźcie sobie, że zanim ta kampania wystartowała, 50% telefonów na antyprzemocową linię pomocy to byli mężczyźni. 50%, więc każdy z nich dzwoniąc myślał, okej, ja wiem, ale inni nie wiedzą. Mhm. I tej rozmowy często przede wszystkim nam brakuje, tej świadomości, że nie jesteśmy w tej przemocy i w szukaniu pomocy wobec niej sami. Michał, jakie są twoje doświadczenia z twojej pracy z terapeutycznej? Jak dużo mężczyzn się do ciebie zgłasza, ilu trafia? Wiedziałem, że to pytanie padnie. Zrobiłem sobie taki research. Tak, musiało i dobrze, że pada, bo o tym warto mówić. Do mnie przychodzą głównie mężczyźni. I być może to jest kwestia tego, że sam jestem mężczyzną, być może tego, że terapeutów, seksologów, mężczyzn jest mniej niż kobiet, być może kwestia dużego miasta, bo pracuję w Warszawie głównie, ale mężczyźni się zdarzają, przychodzą i fajnie, że o tym też mówimy, to co Martyna powiedziałaś, mężczyźni często nie wiedzą, że inni też mają trudności i mogą się zgłosić po pomoc. Więc tak, mężczyźni mają trudności, doświadczają przemocy i mogą korzystać z pomocy. Martyna powiedziała, że każdy... Ponad procent jakby spojrzenie na formę przemocy jest niebezpieczne. Natomiast ja chciałem cię zapytać, czy można jakoś stosować gradację tych rodzajów przemocy w przypadku mężczyzn, czy nie wolno tego robić? Nie, która się jest bardziej dotkliwa? Nie chciałbym stosować. Znowu to jest jakieś moje takie doświadczenie z pracy terapeutycznej, że czasami mężczyźni łatwiej sobie radzą, zwłaszcza ci starsi, tak jak Martyna powiedziała, z tą przemocą fizyczną. Jak jest bójka między kolegami, to jest uważane za normę, któryś tam więc bardziej dostanie. Z tą przemocą emocjonalną, z tym jest problem, bo myślę, że znowu, większość pewnie mężczyzn doświadcza przemocy od innych mężczyzn, ale zdarza się przemoc w relacjach... 66% od razu podpowiem. Ale w relacjach dwupłciowych ta przemoc też taka psychiczna, emocjonalna zdarza się od kobiet. Nie chodzi o to, że od mężczyzn nie, ale to myślę, że to jest porówno, czyli szantaż, jakaś przemoc emocjonalna, kontrola, manipulacja, ciche dni, to też są formy przemocy, które w relacjach, no myślę, że w każdej coś takiego mogło się zdarzyć, ale też jak dzisiaj tutaj sobie myślę o tym temacie i z tym, o tym, z czym przychodzą do mnie mężczyźni do gabinetu, to właśnie to jest ta przemoc emocjonalna, ale też coraz częściej, i to mówią osoby z Warszawy, ale też nie tylko, jeżeli pracuję online, o przemocy, czyli wykorzystanie nawet nie tyle seksualne, co kradzież czy pobicia po pigułce gwałtów w klubach, czy na randkach, czy na jakichkolwiek innych spotkaniach. Czyli ta pigułka gwałtu też nie jest środkiem magicznym do tego, żeby seksualnie skrzywdzić kobietę, ale każda osoba może paść takiej przemocy. Ale tutaj wspomniałeś o tej przemocy w związkach i oczywiście ona występuje i jest deklarowana w badaniu, ale my niedawno robiliśmy też badanie o przemocy wobec kobiet. Tak, tam rozmawialiśmy o tym. Tak. Wyszło nam, że takim głównym sprawcą przemocy wobec kobiet jest bliski mężczyzna. Podczas gdy w przypadku mężczyzn tym pierwszym sprawcą jest obcy mężczyzna. Ale potem bliska kobieta. Nie. Później są koledzy, ale myśląc o... przełożeni, współpracownicy, ojcowie, policjanci, nauczyciele i dopiero dalej partnerzy romantyczni. Jeśli patrzymy na mężczyzn, którzy są sprawcami tej przemocy. Natomiast jeśli mówimy o sprawczyniach, o kobietach, to pierwsza jest obca kobieta, druga jest koleżanka, a dopiero trzecia partnerka romantyczna. Czyli jednak ta przemoc w związkach jest... mniej powszechna, niż co było dla mnie, przyznaję, zaskoczeniem. No jest ta przemoc od obcej osoby. Więc ja myślę, że to, znaczy, to oczywiście jest, Michał, będzie za chwilę pytanie do ciebie, które ja troszeczkę tak odbiję. Dobrze, że je sformułowałaś właściwie. Ale gdzieś ja mam to poczucie, że przez to, że ta przemoc wobec mężczyzn jest tak powszechna i tak akceptowana i romantyzowana wręcz czasem. A co to znaczy romantyzowana? Mówimy o tym, to było przy okazji chociażby kampanii prezydenckiej, mówiliśmy o tym, że no mężczyźni to są takie koguciki i oni się biją i to jest normalne, to jest element dorastania. No żadna przemoc nie jest normalna i ta przemoc później gdzieś znajduje ujście w przyszłości. Więc to, że ta obca osoba jest w stanie podejść do innej obcej osoby, wygląda na to, że prędzej płci męskiej, i po prostu bez powodu ją skrzywdzić, no świadczy po prostu o takiej bardzo, o bardzo głębokim problemie, który mamy społecznie nieprzepracowany. Michale, to do ciebie będą dwa pytania. To pierwsze od Martyny, a ode mnie to drugie. Gdzie znajduje ujście ta przemoc w dalszym życiu mężczyzn? To może zacznę od tego drugiego, bo często też w przemocy znajduje ujście. Czyli jeżeli doświadczam przemocy, no to jakoś sobie muszę z tym poradzić. Jeżeli nie daję sobie pozwolenia na to, żeby sięgnąć po pomoc, przegadać z drugą osobą tego tematu, no to żadna emocja nic z naturze nie ginie. Ona musi znaleźć jakieś ujście. I albo w przemocy w stosunku do kolejnych osób, albo w problemach somatycznych, psychosomatycznych, takie problemy ze snem, z koncentracją, z obniżeniem odporności. W konsekwencji często depresji pewnie. No to już jest taki element rzeczywiście, do którego pewnie dojdziemy. I jeżeli chcecie, to poświęcimy temu więcej czasu, bo też w raporcie trochę było o samotności. Mamy i o depresji. Mamy czas, ale możemy rozmawiać, tak. To do tego jeszcze przejdźmy później. Dobrze. Ale tak, rzeczywiście depresja i problemy natury psychicznej mogą być konsekwencją przemocy, z którą sobie nie radzimy. A moje pytanie to nie było pytanie, tylko ja sobie taki wywód robiłam, ale jeśli bym miała to przerodzić w pytanie. Nie, no Martyna była po prostu zdziwiona tą... Tak, ja byłam zdziwiona tym i moje pytanie jest takie, czy to jest tak, że społeczeństwo czuje, że właśnie mężczyzny skrzywdzić nie można, to wyszło w badaniu, ale czy mężczyźni sami też czują, że po prostu powinni mieć tą grubszą skórę, więc przychodzą po pomoc później niż kobiety? Raz, że czują, że no jak można skrzywdzić mężczyznę, to jest tekst, który też się pojawia. Dwa, że nie zdają sobie sprawy, że są doświadczają przemocy w tym momencie. Nie, czyli to rzeczywiście wyszło gdzieś tam partnerka romantyczna na końcu. Jestem w stanie sobie wyobrazić część mężczyzn, która doświadcza takiej przemocy emocjonalnej, psychicznej w relacji, nie wie nawet o tym. Albo nie jest w stanie tego nazwać, albo uważa to za normę, albo przypisuje takie zachowania, no że moja partnerka to tak ma i to, że jakoś mnie kontroluje mój telefon, szantażuje, mówi, że coś sobie zrobi, jak ja czegoś nie zrobię, to jest norma. No dobrze, szukałem tutaj danych, zaraz je na pewno znajdę do tego, a propos tego, o czym ty mówiłeś, Martyno, i ty też, Michale, że dla panów, że panowie uważają, że tak naprawdę nie mogą doznać przemocy, ale to za moment do tego dojdziemy. Może kolejny tutaj punkt z raportu. 81% mężczyzn nie ma pojęcia, gdzie szukać pomocy. I to jest bardzo duży problem i tam oni wręcz zapytani o to, jakie mają oczekiwania, to oczekują po pierwsze właśnie kampanii społecznych, ale też odpowiedzialności marek za ten temat, bo mówimy tak dużo o odpowiedzialności biznesu. Marki robią kampanię o segregacji śmieci, o odpowiedzialnych zakupach, o bezpieczeństwie w internecie, o całej masie istotnych tematów i super. I oczywiście tak powinno być, ale ci mężczyźni wyraźnie mówią, hej, a my siebie w tym nie widzimy. No i cieszę się, że ten głos padł i cieszę się też, że Sekset może na tę potrzebę bezpośrednio odpowiedzieć, bo no, my prowadzimy antyprzemocową linię pomocy dzięki wsparciu marki Uber od już 3 lat. I w ramach tej współpracy już podnosiliśmy tematy przemocy wobec mężczyzn. I przypominamy, 50% tych telefonów pochodzi od panów. Pochodzi od panów, chociaż to nie jest taka stała wartość. To są... efekty bardzo precyzyjnych działań. To znaczy, to też jest może ważne i chętnie o tym powiem. Takie linie pomocowe, one nie działają tak, że po prostu uruchamia się taki telefon i ludzie dzwonią, bo jest potrzeba. Takie linie trzeba promować, trzeba o nich mówić. To, że widzicie państwo plakaty, rozmowy właśnie tak jak ta dzisiejsza, no to jest właśnie sposób na to, żeby zwracać uwagę na to, że my istniejemy. I w takim największym uproszczeniu, gdybyśmy tej promocji, która też przecież kosztuje, nie realizowali, to ten telefon by nie dzwonił i tej pomocy dla osób uwikłanych w przemoc by nie było. Nie byłoby też po prostu środków, żeby opłacać tych, którzy te telefony odbierają i udzielają tej pomocy. Oczywiście, więc takie wyjaśnienie, jakby skąd jest tutaj ten duży biznes. Ale też to wspomniałam o tym, że nie ma tutaj przypadkowości w tym, kto dzwoni. My bardzo precyzyjnie, planując właśnie te kampanie promocyjne, czy miejsca, w których się pojawia numer antyprzemocowej linii pomocy, myślimy o tym, kto tam jest, no i dlaczego tę grupę akurat wybieramy. I zauważyliśmy, że na przykład, kiedy promujemy numer w komunikacji miejskiej, zdecydowanie więcej mamy telefonów od starszych ludzi, nawet po 70, którzy mówią nagle, w cudzysłowie, o przemocy niefizycznej, o takich tematach, które wydaje nam się, że ich pokolenie w ogóle o tym nie rozmawia i w ogóle tego nie czuje. Okazuje się, tak czuje i szuka tej pomocy, kiedy wyciągnie się do nich rękę. Jesteśmy w social mediach, no są kanały, które są bardziej popularne wśród mężczyzn. Jasne. I te, które są bardziej popularne wśród kobiet, więc my staramy się udaje nam się już teraz rozkładać te proporcje promocji linii w takich miejscach, żeby docierać do obu grup, ale wcześniej tak nie było. Wcześniej zdecydowanie miażdżącą przewagę miały kobiety i pierwszy raz, kiedy do mężczyzn udało nam się tak znacząco dotrzeć, był rok temu, kiedy właśnie zrealizowaliśmy taką 3-miesięczną kampanię o przemocy na tle seksualnym wobec mężczyzn. Totalne tabu. Temat, który w ogóle większość mężczyzn na początku reagowała na to śmiechem. Przecież no, jak można mężczyznę molestować? No to raczej jest komplement. Bardzo od razu takie albo żarty, albo wulgaryzmy, spychanie tematu. Natomiast po tej pierwszej reakcji okazało się, że temat jest poważny i że bardzo wiele osób doświadczyło czegoś takiego i tak naprawdę czuje doskonale, że to jest niefajne. I z bodajże 10% mężczyzn zrobiło się ich 60% na linii. I od tamtej pory, jak udało nam się no w pewnym sensie też zrozumieć, że to trochę inny język musi być, trochę inne kanały dotarcia, udaje nam się tych mężczyzn utrzymywać, więc otworzyliście puszkę Pandory. Tak, więc z jednej strony ja rozumiem i totalnie się podpisuję pod tą potrzebą, że o tej przemocy trzeba mówić dużo więcej, ale z drugiej to nie jest tak, że jesteśmy na totalnym dnie. Mężczyźni przecież też są uczestnikami życia publicznego, social mediów i jak potrzebują, to na szczęście coraz częściej są w stanie znaleźć pomoc. To zanim, Michał, ciebie wywołam do głosu, to przypomnę nasz numer telefonu 22 7 3. Daliśmy się tutaj naszym gościom rozwinąć. Teraz czekamy na telefon od państwa. Proszę dawać znać. Panowie, panie, co sądzicie na ten temat, o którym rozmawiamy? Może macie pytania do naszych gości. Ciebie, Michale, zaskakuje ten procent? 81% mężczyzn, którzy nie wiedzą, gdzie mają szukać pomocy? Procent mnie nie zaskakuje, niestety, nie. Ale tak kiwają głową państwo nie widzą, słuchający. Jak Martyno mówiłaś o tym, że rzeczywiście coraz więcej mężczyzn dzwoni, nawet jeżeli to jest 50, 40, 60%, wow, to jest olbrzymi sukces Fundacji Sexed.pl i tej kampanii. Bo zobaczcie, w jakim żyjemy świecie nasączonym stereotypami. To, co powiedziałaś, jak można stosować przemoc seksualną, skrzywdzić mężczyznę fizycznie, psychicznie. Już znalazłem, 60% mężczyzn uważa, że nie da się ich skrzywdzić. 60%. I to nie wynika z jakiejś supermocy, którą mamy jako faceci, tylko z tego, że żyjemy w tych nielogicznych, błędnych przekonaniach, które absolutnie są krzywdzące. Tak, to są klisze. No dobrze, to zerkamy dalej w ten raport. W 66% przemocy mężczyźni doświadczają, już mówiliśmy o tym ze strony kobiet. 26% to przemoc ze strony przełożonych. Zaskoczeni? Bo ja jakoś niespecjalnie akurat tym bullet pointem. Ja myślę, że tutaj dotykamy znów tematu, który mógłby być przedmiotem osobnego wielkiego badania, bo temat mobbingu w pracy, przemocy w miejscu pracy, to jest cały gigantyczny temat, o którym dopiero zaczynamy rozmawiać i nazywać go, więc ja sądzę, że tutaj jest niedoszacowana ta wartość zdecydowanie, ale jeśli w takim, no tak naprawdę w pigułce... A dlaczego jest niedoszacowana, Martyno? Dlatego, że się wstydzimy o tym rozmawiać, dlatego, że uznajemy, że to jest normalne, albo przypisujemy sobie winę za to, jak jesteśmy traktowani, no bo pewnie robię źle, albo pewnie właśnie jak się odezwę, to jeszcze mnie zwolnią. Jest nam wstyd, ale to się tyczy każdej przemocy. Właśnie to jest w tym temacie przemocy najgorsze, czy takie znamienne po prostu, że możemy sobie podmieniać rodzaje tej przemocy, ale mechanizm sprawcy jest taki sam. Konieczność wołania o pomoc jest taka sama. To, że należy się kara osobie, która tę przemoc sprawuje, to jest takie samo. Czy to jest przemoc w pracy w postaci mobbingu, czy to jest ktoś, kto przyszedł i mnie uderzył na ulicy. To jest zawsze bezwzględnie złe i należy się tym osobom pomóc. Ale jak już o tym mówię, bo tak teraz pomyślałam o tym, podając te takie jaskrawe przykłady, że ta nasza antyprzemocowa linia i w ogóle cała kampania jest nie tylko po to, żeby wyciągać rękę do osób, które przemocy doświadczają. Ona jest też po to, żeby budować społeczeństwo obywatelskie, w którym mamy ludzi, do których można się zwrócić, którzy często nie są profesjonalistami, bo nie mamy do nich dostępu, albo nie mamy gotowości, żeby pójść do psychologa. Są zwykłymi osobami, które są obok i potrafią pomóc. I do nas dzwonią osoby, które mówią właśnie, widzę, że u moich znajomych źle się dzieje. Ja chcę pomóc, no ale nie chcę się wtrącać, co ja mogę zrobić? Albo jeśli są jakieś medialne przypadki przemocy, osoby dzwonią do nas i pytają, co ja mam zrobić, jeśli ja będę świadkiem takiej sytuacji na ulicy. nikt nas tego w szkole nie uczy, w domu oczywiście. Też nie za bardzo dostajemy takie... Kampanii też nie widzimy. Kampanii też jest na pewno niewiele. No i jest trzecia grupa, to są te osoby, które są sprawcami przemocy. One dzwonią. Naprawdę? To jest mniejszość, ale dzwonią. Często jest tak, że słyszymy, nasi eksperci na linii słyszą, że ktoś zobaczył na przykład naszą kampanię, często są takie scenki, i zobaczył siebie w tej roli, w której no, nie chciałby się widzieć. Ale też zdobył się na refleksję. I zdobywa się na refleksję, bo to często jest tak, ja nie chcę tak robić, ale na przykład inni tak robią, zawsze tak było, albo po prostu mnie ponosi i nie jestem w stanie nad tym zapanować. I te telefony są dla nas wyjątkowo cenne, również dlatego, że niestety... Nazwałbym je nawet nagrodą chyba w tej waszej trudnej pracy. No, to zadziwiające. Tak, ale też to bardzo ważne, że my... Fajnie by było, gdyby świat był taki czarno-biały, że my jesteśmy ci dobrzy, a tamci inni to no są tak. ci źli. Ale najczęściej my jesteśmy w stanie w sobie pomieścić wszystkie te trzy role. Czasem my jesteśmy przemocowi, czasem my cierpimy, a czasem jesteśmy obok i patrzymy. Nie jesteśmy w tych szufladkach raz na zawsze. Warto jest szukać wyjścia z każdej z tych sytuacji. Ja do tego gorąco zachęcam. Tym bardziej, że w tym naszym raporcie wyszło... Zawsze patrzymy na te górne wartości, na co wyszło najwięcej. Tak. Ale jest taki jeden punkt, w którym ta najniższa wartość jest dla mnie bardzo ważna. 5% mężczyzn, gdyby do nich przyszedł inny mężczyzna, który doświadcza przemocy, oni by mu powiedzieli, to jest twój problem. Nie zrobiliby nic. Nawet jeśli mówimy o takiej hipotetycznej sytuacji, więc wyobraźmy sobie, jak ta bezsilność rośnie, kiedy to jest realna, życiowa sytuacja. To jest przytłaczające. My mamy przed sobą ogromną pracę do wykonania, taką społeczną, w domu ze swoimi dziećmi, w szkole ze swoimi uczniami, żeby uczyć nas wszystkich wrażliwości, empatii i reagowania na przemoc. Z samymi sobą jeszcze ile pracy. Nie, żeby rzeczywiście rozpoznawać te przemocy u siebie albo innych osób. Michale, tutaj Martyna poruszyła tyle interesujących wątków, że nie wiem, o który się zaczepić. Natomiast chciałem chyba o ten najbardziej, że my, każdy z nas może w sobie właśnie kryć te odcienie szarości, że raz doświadczać przemocy, a innym razem tę przemoc okazywać. Ja myślę, że nie tylko może, ale że... To mieści w sobie. Jak spojrzymy tak rzeczywiście rzetelnie na swoją przeszłość, teraźniejszość, to zaryzykuję stwierdzenie, że każdej osobie zdarzyło się popełnić przemoc, każdej osobie zdarzyło się doświadczyć i zauważyć, albo przynajmniej być obok i udawać, że nie widzę. To ja podnoszę rękę tak. Ja też, bo to nie ma co się wybielać. To dzieje się tak. Ja chcemy tylko powiedzieć, że nie musicie być sami, same w momencie, kiedy coś takiego w sobie zauważacie. No i też ważne, że jeśli zadzwonicie na linię antyprzemocową i powiecie, ja jestem sprawcą przemocy czy sprawczynią, to nie jest tak, że od razu zapuka do was policja do drzwi i ten telefon jest anonimowy i dzieje się tam wszystko według waszych potrzeb. Oczywiście ja tutaj nie mówię o sytuacjach jakichś skrajnych, tak. Bo mamy też sytuacje interwencyjne, kiedy no, nie wiem, ktoś w tym momencie doświadcza jakiejś formy przemocy. Natomiast generalnie to jest linia właśnie po to, żeby tam bez skrępowania, bez oceniania wysłuchać i zaproponować ścieżki. Czy skorzystasz z tej ścieżki, którą z nich wybierzesz, to jest absolutnie twój wybór. Ale nikt nie będzie cię tam pośpieszał, nikt nie będzie cię oceniał właśnie, czy wskazywał, to jest jedyna dobra droga. Decyzja będzie należeć do ciebie, dlatego bardzo, bardzo gorąco zachęcam i też wiem, że wiele osób dzwoni kilka razy. Często jest tak, że dzwonią, odkładają słuchawkę, później dzwonią jeszcze raz, zaczynają rozmowę, mówią, że jednak nie, dziękuję, to jest nie dla mnie i znowu wracają. My, nasi eksperci prowadzą raporty z tych rozmów po to, żeby i samodzielnie się uczyć i oczywiście prowadzić superwizję tej pracy. Więc widzimy w anonimowy sposób, ale te osoby powracające i to nas cieszy, bo to też pokazuje, że sięganie po pomoc to jest proces. To nie jest tak, że zadzwonię i po 5 minutach już wiem, sprawa załatwiona. Proszę państwa, proszę się nie wahać, proszę do nas telefonować, proszę nie odkładać tej słuchawki 227 trójek. Michale, czy trafiają do ciebie tacy, którzy przemocy nie doświadczają, tylko stosują. O, dziękuję ci. I wracając do tego, że każdej osobie zdarzyło się. Tobie się też zdarzyło. Też mi się zdarzyło i wśród pacjentów też się to zdarza. Jedną rzecz, na którą chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, no bo mogą przyjść do gabinetu terapeutycznego i rzeczywiście w poufności sobie przegadać to, czemu na przykład nie panują nad emocjami, nad strategiami radzenia sobie z tymi emocjami w postaci przemocy. Mogą zadzwonić na antyprzemocową linię, ale zobaczcie, jaką mamy lukę w systemie odnośnie profilaktyki i pomocy dla osób, które sprawują przemoc seksualną, fizyczną, emocjonalną. Spotykam się z tym, że mówią, no ale gdzie mam to? Gdzie się mam udać? Na co mnie spotka kara? Czyli mamy takie przekonanie, że jeżeli coś robię w mojej ocenie przynajmniej moralne niedobrego, chcę sobie z tym poradzić, to nie wiem, gdzie się zgłosić, bo boję się konsekwencji. To, o czym powiedziała Martyna. Że czeka nas kara, że policja i tak dalej. Tak, i to jest kwestia dotycząca każdego rodzaju przemocy, no bo znowu, pewnie gdybyśmy zrobili taką sondę podobną do badań sexed.pl, no to większość osób nie wiedziałaby, co zrobić w momencie, kiedy chce się zgłosić, bo coś złego zrobiłem. A dlaczego waszym zdaniem aż 60% mężczyzn uważa, że nie może doświadczyć przemocy? No mówimy o pewnym stereotypie, o pewnej kliszy, ale... O mnóstwie stereotypów. No to rozwinijmy, co? Nie? Ten wątek, bo to jest zacznijmy ciekawe. Od tych takich powiedzonek, które mamy. Jak chłopaki nie płaczą, czy płaczesz no tak. Jak baba, czy trzeba być twardym, albo co jest męską decyzją, czy jakąś konkretnym działaniem. Jesteśmy programowani na to, wracając do tych reklam różnych marek, które też się pojawiają, jaki ma być facet. Czyli konkretny, zdecydowany, twardy, asertywny, nie do ruszenia, może być przemocowy, według niektórych nawet kampanii politycznych, ale nie ma tam miejsca na to, że może pokazać emocje, może prosić o pomoc. I tu wracam do tego zagadnienia, o które wcześniej zahaczyłeś, do tego zgłaszania się po pomoc, że rzeczywiście mężczyźni z tej pomocy nie korzystają, a jeżeli korzystają, to tak ukradkiem odnośnie mojej działki, czyli głównie tej kwestii seksuologicznej, to z ostatnich badań też polskich z zeszłego roku 57% mężczyzn ma trudności z erekcją. To jest dużo, bo nikt nie powie tego w takim towarzyskim spotkaniu. Kupują te leki bez recepty, które też są zmorą, a 7% tylko korzystało kiedykolwiek z pomocy seksuologicznej lub urologicznej. I to wyobrażam sobie w takich momentach, kiedy już naprawdę działo się tak źle, że już nie było innej opcji. Nie, więc nie mamy takiej jako mężczyźni zdolności, nazwę to, ale też takiego społecznego pozwolenia na to, żeby z tej pomocy korzystać jakikolwiek. Nie jesteśmy wyedukowani. Kobiety też nie są w tej kwestii wyedukowane, bo też różnie patrzą na mężczyzn, którzy pokazują jakieś elementy, które mogą być przez nie odbierane jako słabość. I tu znowu ogólnienie, ale części osób to dotyczy. Jeżeli nie radzę sobie z problemami, nie radzę sobie z emocjami, ze smutkiem, którego nie mogę jako mężczyzna okazywać. Złość mogę, złość jest okej i często mężczyźni przerabiają inne emocje, jak lęki, smutek w złość, ale część tego smutku musi w nas gdzieś zostać i z zeszłego roku, 2024, to też było na waszej stronie, 84% samobójstw to są samobójstwa tak mężczyzn. I one zawsze oscylują wokół 90-80% w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, w zależności też, większość to są mężczyźni. Czyli konsekwencją tego, że nie radzę sobie, trzymam to w sobie, są samobójstwa i to skuteczne. I to, tak, no, mówmy otwarte, no tak. Odprowadzamy ten moment, czy odwykamy ten moment sięgnięcia po pomoc do absolutnego maksimum, no i czasem tym maksimum okazuje się już taka ostateczna decyzja. To jest jak najbardziej przerażające, smutne i też pokazuje, jak ważny jest to temat, żeby sięgać tutaj po no Martyna, po w kontekście narzędzia. Zdrowia publicznego, jeżeli 84% samobójstw to są tak. Samobójstwa mężczyzn? Ale wiesz, jak z jednej strony, jak teraz o tym rozmawiamy, wydaje się to oczywiste, że to jest ważny temat. Ja nie mam co do tego wątpliwości. Siedzisz w tym temacie, ale, nie od dawna. Tak, ale pamiętam, jak my o tym zaczynaliśmy właśnie tą naszą pierwszą kampanię, to pojawiały się głosy z bardzo wielu stron i takich również eksperckich, że to jest taki grząski grunt, no bo jest tak wielki problem z przemocą wobec kobiet. I to prawda też. Że może to jest ważniejsze, tak? No bo tutaj mamy tę miażdżącą przewagę jednak kobiet. 9 na 10 osób, które doświadczają przemocy, są kobiety. Takie wtedy statystyki krążyły. I my postanowiliśmy wtedy się skupić na tym, że jeśli jest to 1 na 10... to jest jakaś prawdziwa, żywa osoba, która cierpi i potrzebuje pomocy. To, że ona jest mniejsza w statystyce, nie znaczy, że mniej zasługuje na pomoc. I okazało się, że ta statystyka jest zakłamana. Ale nawet no właśnie na tym poziomie osób, które się tym tematem zajmują, jest taka wątpliwość, czy my nie przesuwamy uwagi na tę grupę, która w sumie tak generalnie jest mniej poszkodowana. I zobaczcie, to jest problem. W sensie, to jest naprawdę duży problem, a jeszcze do tego nakładamy to, że mężczyźni są tutaj, tu już naprawdę we wszystkich rolach, bo jest taki, tak na TikToku krążą takie filmy z hasłem not only a man, but always a man. Jakoś się zablokowałam teraz, żeby to przetłumaczyć, ale tak no, że nie są to wyłącznie mężczyźni, ale jednak zawsze mężczyźni, bo to mężczyźni, jeśli nawet doświadczają przemocy, to doświadczają od innych mężczyzn. Jeśli kobiety doświadczają przemocy, to od mężczyzn. Kobiety się boją spotkać obcego mężczyznę na ulicy, nie obcą kobietę. Więc jakby cały czas na tych mężczyznach wisi to pokoleniowe dziedzictwo związane z przemocą, które teraz musimy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mam nadzieję, że jesteśmy do tego wszyscy gotowi, bo trochę nie mamy innego wyjścia i musimy zacząć sobie radzić z tą pętlą przemocy. My niedawno publikowaliśmy też badania, w których Michał również uczestniczył, bo współpracujemy od bardzo dawna, dotyczące hejtu. I w tym badaniu nam wyszło wyraźnie, że osoba, która doświadczyła hejtu w sieci, jest 5 razy bardziej skłonna w przyszłości stać się hejterem. To jest znów w każdym przypadku przemocy. Działa prawdopodobnie podobnie. Więc przerwanie tej pętli i zrozumienie, błędnego że koła, jeśli właśnie będziemy się skupiać na tym, że to jest ta zła grupa, ci mężczyźni to są ci źli, więc niech się o siebie martwią, no to do niczego nie prowadzi. My musimy zacząć edukację chłopców, edukację dziewczynek i doprowadzić do takiej właśnie pokoleniowej zmiany, która poskutkuje tym, że po prostu będzie nam wszystkim się lepiej żyło wtedy. O czym mówi mądra kobieta Martyna Wyrzykowska. Michale, komentarz do tego, co powiedziała Martyna. Znowu wiele wątków, znowu same przeciekawe. A może zapytam w ten sposób. A czy ten beton się nie kruszy, skoro o tym rozmawiamy i skoro 50% telefonów na linię przemocową do sekset.pl pochodzi od panów? No on się mega kruszy. Tylko znowu on się kruszy. I znowu to jest trochę momentami... A że to są małe okruchy, sugerujesz? Małe okruchy, czyli kropla w morzu potrzeb. Chociaż działania są świetne i gdyby nie działania fundacji, no to w ogóle byśmy tego tematu też nie poruszali. Pewnie może miałbyś problem zaprosić kogoś w tym temacie, ale na pewno fundacja nakręca. Troszeczkę tak jest, sądząc po telefonach, których dzisiaj nie ma. Myślę, że to jest ciągle rzeczywiście, to są drobiny. To są drobiny, ale gdybyśmy nie mieli takiego założenia, że drobiny są ważne, znowu, nawet jeżeli jeden z 10 mężczyzn doświadcza przemocy, a wiemy, że to jest więcej, no to myślę, że każda osoba, zgadzam się z tym, zasługuje na jakieś wsparcie. Poza tym, wiecie, jeszcze pomyślałam o tym, bo jak wspomniałeś, Krzysiek, o telefonach, że ich teraz nie ma. Jak robiliśmy pierwszą kampanię o przemocy wobec mężczyzn i targetowaliśmy te nasze treści, kierowaliśmy je właśnie do mężczyzn, to był pierwszy raz w historii linii, jak mieliśmy telefony z żartami. Były telefony z wulgarnymi słowami, nazwami części ciała, albo głównie to były wulgaryzmy i śmiech, i odkładanie słuchawki. I byliśmy w stanie po głosie zidentyfikować, że to były dzieciaki, ale również po głosie byliśmy w stanie zidentyfikować, że to byli dorośli mężczyźni. I to był dla nas temat do naprawdę mocnych przemyśleń, że zobaczcie, w jakim my jesteśmy punkcie, że dla dorosłego faceta, który gdzieś tam na swoim telefonie trafił na numer linii pomocowej, pojawia się myśl, zadzwonię i powiem, cycki. I to jakby trochę się śmieję z tego, ale z drugiej strony my z tego wypracowaliśmy całą strategię tego, jak podejść do tego ze zrozumieniem. To znaczy, okej, to jest dla was bardzo krępujące, ale to jest też trochę sięganie po pomoc. To znaczy, to jest trochę takie, sprawdzę, trochę się z tego pośmieję, ale taka ostatecznie w mojej głowie zostanie, że ta linia jest i może kiedyś z niej skorzystam. Więc warto też zobaczyć te różnice, bo to autentycznie jest coś, co w przypadku kobiet i dziewczynek na naszej linii się nie zdarza nigdy. No to super ciekawe. I teraz tak sobie myślę, że te akcje są rzeczywiście obecnie bardzo ważne, bo z jednej strony mamy coraz większą wiedzę, są social media, troszkę głośniej o tym mówimy, ale mam wrażenie, że społeczeństwo się radykalizuje w sporej części i trochę możemy wracać do tych stereotypowych ról. Więc jeżeli udałoby nam się zatrzymać taki portret macho, który umawia się na bójki, ustawki i nie boi się pobić z kimś, no to było super, ale to... No to jest rola edukacji generalnie. Edukacja jakiejkolwiek, uśmiechamy się do szkół, do osób, które mogą jeszcze zapisać swoje dzieci na... Już nie mogą, już to przepadło. Czyli edukacja zdrowotna przepadła, być może edukacja obywatelska. Tak, ale wiecie, edukacja zdrowotna faktycznie jest to porażka, nie będę tutaj innych słów szukać, bo to, jak wiele osób zostało wypisanych z tego przedmiotu... A nie wypisałabyś się, gdyby to była pierwsza albo ostatnia lekcja? Oczywiście, bo do tego dążyłam, że tutaj takie mamy... chciałabym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało, że na pierwszy plan często się wysuwają tematy światopoglądowe, że czy ten przedmiot jest potrzebny, czy nie jest potrzebny. Tak, on jest potrzebny bezwzględnie, ale jest nieobowiązkowy, jest nieoceniany i jest na godzinach w mojej szkole, do której chodzi moje dziecko, o 7:45. Jeśli ktoś ma chęć wstać po to na przedmiot nieobowiązkowy, z którego nie będzie miało ceny. Super. To ja bym się niepokoił, gdyby ktoś miał chęć stać na taki przedmiot. Ale jeśli tylko jeszcze mogę iść, nawet wasze dziecko nie jest zapisane na te zajęcia. Jeśli jesteś nauczycielką, nauczycielem, dyrektorem placówki, nie ma tych zajęć dla wszystkich uczniów, to zawsze mamy godziny dyrektorskie, mamy lekcje wychowawcze, a Sexed stworzył platformę lekcjebeztabu.pl, na której są scenariusze lekcji gotowe do poprowadzenia bardzo atrakcyjnych zajęć, między innymi właśnie o problemie przemocy. I tutaj jako ciekawostkę wam powiem, że jest tych scenariuszy aż 100. I odkąd tylko odpaliliśmy platformę, a mija już rok od tego czasu, numerem jeden jest scenariusz Chłopackie sprawy, który pomaga porozmawiać z chłopcami o dojrzewaniu. Zobaczcie, jak on to pokazuje lukę i niszę, którą można wypełnić. Ja jako człowiek, który pasjonuje się i zajmuje długowiecznością, też zwracam uwagę na to, że w programie edukacji zdrowotnej były kapitalne wątki dotyczące aktywności fizycznej, diety, regeneracji. Naprawdę kapitalne, no i niestety. Zakładacie słuchawki, mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór, witam państwa. No, chciałem się podzielić dwiema refleksjami ogólną. Może tych telefonów właśnie dlatego nie ma, że niestety wzorzec, pseudowzorzec mężczyzny jest taki, jaki jest, jest właśnie przesiąknięty przemocą i agresją. Zwróćcie uwagę, co dzieje się w mainstreamie kulturowym, tak? Prawdziwi mężczyźni są ci, którzy się okładają po prostu w klatce, biją, a inni jeszcze wychodzą na ulicę i strzelają. Natomiast refleksja osobista. Ja jestem osobą, która doświadczyła przemocy, czyli jestem ofiarą tej przemocy i to dzieciństwa, gdzie była przemoc w stosunku do mnie i emocjonalna, i fizyczna ze strony ojca. I to i ta trauma we mnie tkwi. Natomiast w ostatnich kilkunastu latach również doświadczyłem przemocy natury psychicznej od trzech wspólników, których miałem na swojej drodze biznesowej. Rozstałem się ze wszystkimi, natomiast niestety można powiedzieć tak, że ofiara stała się też sprawcą, tak? Dlatego, że wracając po prostu do domu, stosowałem przemoc psychiczną w stosunku do mojej żony. Oczywiście tej przemocy pośrednio doświadczyła też, która była świadczynią jakichś tam kłótni, bezsensownych reakcji z mojej strony, nadreaktywności. I zbieram tego plon, tak, że jestem teraz w jakimś tam punkcie swojego życia, gdzie po prostu małżeństwo jest w bardzo głębokim kryzysie, a córka wyemigrowała, ogarnia się bardzo fajnie, jest świetną dziewczyną, wobec której ja osobiście nigdy nie stosowałem ani przemocy psychicznej, ani fizycznej. To jest chyba jedna rzecz, która mi się po prostu udała. No ale właśnie ja to wszystko brałem do siebie, bo jestem facetem, pomimo tego, że w głębi zawsze byłem i jestem chłopcem, jestem osobą też nadwrażliwą, gdzieś tam piszę teksty pierwsze do szuflady, a w życiu takim codziennym po prostu musiałem być twardy. Czyli doświadczam pewnie teraz jakiegoś syndromu stresu pourazowego. Też pojawiał się alkohol, żeby po prostu napić się tam jakiegoś jednego lub dwa drinki, włączyć dobrą muzykę, przeczytać książkę, po prostu odciąć się od całego świata i być może jutro się obudzić. Mam tego pełną świadomość, natomiast no, nie ukrywam, że pewnie jestem gdzieś tam na początku drogi przepracowania tego. Być może, a właściwie też powinienem właśnie zgłosić się do fachowca, do psychoterapeuty, by gdzieś tam jakoś te rany zagoić, przede wszystkim dokonać też jakiegoś tam rozrachunku i korekty też po prostu swojej emocjonalności, tak bym powiedzieć. Panie Tomaszu, bardzo serdecznie dziękujemy za ten przejmujący, prawdziwy, pełen refleksji telefon. Bardzo serdecznie dziękujemy. 22 i 7 trójek. Patrzę na was. No ja panu bardzo dziękuję za podzielenie się tą historią, bo chociaż ona jest przejmująca i smutna na wielu poziomach, to dzięki mówieniu o tym na głos, myślę, że wielu osobom się właśnie w tym momencie otworzyła taka klapka w głowie. Ja też. Ja mam tak samo. może ja też właśnie podejmę jakąś decyzję i coś w swoim życiu zmienię. A w pana przypadku pan powiedział, że jest na początku drogi, ale tak naprawdę taka autorefleksja, to wydaje mi się, że to wcale nie jest... To już zaawansowany proces. Jest sam początek. To już jest pytamy spora eksperta. Robota. Nie, i fajnie, że to żywa osoba powiedziała, tak. Nie tylko my tutaj z roli eksperckiej się wypowiadamy, bo to zawsze bardziej dociera. Bo rzeczywiście nie ma czegoś takiego w biologii. Nie jesteśmy zaprogramowani jako mężczyźni do tego, żeby być bardziej twardymi, lepiej znosić przemoc, czy w ogóle jakoś nie pokazywać emocji. Te teorie upadły w latach 50. ubiegłego wieku. Ale my też przenosimy takie postawy na nowe platformy i ja jeszcze się odniosę trochę do tego tematu hejtu, bo na nim dobrze widać, jak przeniesienie ze świata takiego realnego, żywego do przestrzeni internetowej sprawia, że my się cofamy właśnie i zaczynamy tę przemoc traktować tak jak dawniej, tak traktowaliśmy chociażby właśnie przemoc wobec mężczyzn. Bardzo często, i to po prostu już mogę naprawdę wyliczać mnóstwo przypadków, kiedy mówimy o hejcie i są osoby, które mówią, no i to jest ogólnie złe zjawisko, ale ja sobie z tym super radzę, po mnie to spływa, ja sobie, to jest o nich, a nie o mnie. Jak ja tego słucham, to się we mnie gotuje, bo to super, że ty sobie radzisz, ale zostawiasz to i tak może w tym momencie. Tak, ale generalnie zostawiasz tamtą osobę, która jest sprawcą przemocy, żeby poszła i uderzała dalej, absolutnie. Dotarła do kogoś, kogo w końcu naprawdę tym ciosem powali. To jest raz. Jeśli nie reagujesz, bo ty sobie radzisz. Ona też może za moment upaść. Tak, a dwa to jest takie właśnie oszukiwanie się. To tak jakby mnie ktoś uderzył, ja bym powiedziała, wcale mnie nie bolało. Tak, tak, tak. Ale plus jeszcze zostawiam osoby, które mogą to czytać, sobie gorzej radzić. Nie, bo to tak. Z tego, że ja sobie dobrze radzę, skoro mam osoby obserwujące, które mogą tego nie dźwignąć. Zakładacie ja słuchawki. Słuchajcie, zakładacie słuchawki. Tym razem mamy kobietę. Dobry wieczór, pani Ewo. Dobry wieczór. Poprosimy o pani opinię. Bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Przerwałam to, co robię, bo mnie bardzo zaciekawiła i postanowiłam posłuchać do końca. Być może się mylę, może mnie państwo poprawią, ale czy to nie jest tak, że mężczyźni bardzo, bardzo chcą się odróżnić od kobiet? Broń Boże, aby ktoś nazwał mężczyznę babą, a co ty, baba jesteś, że płaczesz? I dlatego mężczyźni nie pokazują swojej wrażliwej strony, nie pokazują łez, nie pokazują swoich słabości, nie mówią o problemach, nie szukają pomocy i też, jak niedawno było na antenie Trójki, nie chodzą do lekarza albo bardzo, bardzo rzadko chodzą do lekarza, prawda? Bo te zachowania i te cechy kojarzą się właśnie z kobietami. A dla mężczyzny najgorszą obelgą jest przyrównanie do kobiety. A mi się wydaje, że mężczyźni i kobiety aż tak bardzo się nie różnią. Mylę się, czy mam trochę racji? No to zaraz się nie zdejmujcie słuchawek, zaraz się odniesiecie. Dziękujemy pani Ewo i jeszcze pan Arkady jest z nami. Halo? Halo, halo? Panie Arkady, jest pan z nami? Chyba nie. To poprosimy jeszcze raz o telefon, a teraz moich ekspertów poproszę o komentarz do tego, co powiedziała pani Ewa. W jakiejś mierze ty, Michale, na początku audycji o tym wspominałeś, prawda? Ojejku, super, że mamy też kobiecy głos. Absolutnie. Bardzo dziękujemy. Tak, no to jest kwestia tego, że rzeczywiście mężczyźni mają wdrukowane, żeby cechy, które są stereotypowo przypisane kobietom, ich nie dotyczyły. Tylko, że ten kij ma dwa końce. Mężczyźni nie mogą pokazywać słabości, wsadzam w cudzysłów, smutku, lęku, to kobietom nie wypada pokazywać złości. I to nie jest tak, że kobiety mają tutaj w tym zakresie super łatwo, jeżeli chodzi o emocje, bo od razu pokazywanie złości, dbanie o swoje, stawianie granic jest odbierane jako histeria, menstruacja, czy jakieś inne takie rzeczy, które powodują, że na przykład w badaniach Open for Business wyszło fajnie, że fajnie wyszło. Nie jest fajne to zjawisko, ale dobrze pokazuje na przykład ta luka płacowa, która wynika w dużych firmach, często z tego, że kobiety rzadziej proszą o podwyżkę, że nie dopuszczają do siebie takiej możliwości, że zasługują na więcej. Mhm. I to też jest kwestia tych samych przekonań, co jest stereotypowo kobiece, a co męskie. Widzę, że Martyna masz ochotę zabrać głos, ale musisz założyć słuchawki. Nie pan Arkady, a pan Dominik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za tą dyskusję, za poruszenie tych tematów. To jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Słuchając państwa, miałem taką myśl, takie poczucie, że jedna rzecz trochę umknęła i chciałem się podzielić też swoim doświadczeniem z tym, ponieważ mówimy cały czas troszeczkę o takich czasach, jakie są obecnie. One z czegoś wynikają, z różnych nie wiem, traum naszych dziadków, naszych rodziców, ich wychowania i wielu takich rzeczy. I nie zawsze, kary i przemoc równało się jakby to samo. I chciałem tutaj podać przykład tego, że oczywiście, żeby było jasne, to nie jest jakby punkt wyjścia do, że tak powiem, obrony jakichś podstaw, ponieważ ja sam uważam, że kultura poszła dalej i nie ma takiej potrzeby. Natomiast ja jestem z domu, w którym tata mój był z pokolenia dziadków moich rówieśników, przeżył wojnę i częścią jego wychowania było to, że jeżeli my, jego dzieci, zrobiliśmy coś, co on uznał za bardzo złe, bardzo niebezpieczne, to dostawaliśmy w dupę, mówiąc tak najbardziej w skrócie. Tylko to jest jakby istotne również w tym, że również ten sam ojciec był moją najbliższą osobą jakby kontaktu i czułości. Wiedziałem, że on inaczej nie potrafi, nie było w tym jakby złości, nie było w tym, nie wiem, chęci wyżycia. Był pierwszą osobą, którą witałem rano, ostatnią, którą żegnałem wieczorem. Robił nam obiady. To jego pamiętam jako osobę wychowującą nas również w taki troskliwy sposób, a nie mamę. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że czasami łatwo, mam wrażenie, postawić taki znak równości pomiędzy realną krzywdą a sytuacją, w której na przykład warto jest inaczej nazwać rzeczy, które na przykład dotyczą, nie wiem, przeszłości, naszych właśnie, nie wiem, naszych dziadków, naszych rodziców. Nie wiem, ja wielokrotnie się z tym spotkałem, że kiedy rozmawiałem na ten temat, to wiele osób mi mówiło, że twoja trauma jest z całą pewnością ukryta, albo nie wiesz, że ci zrobiono krzywdę. I uważam, że jest w tym bardzo dużo kłamstwa, bardzo dużo nieprawdy. Świat wyglądał kiedyś inaczej i wydaje mi się, że nie zawsze wszystko znaczy to samo, zwłaszcza w kontekście jakby naszej przyszłości. I mam wrażenie, że jak mówimy na przykład o takich właśnie, nie wiem, o problemach mężczyzn, o słabości takiej, nie wiem, znaczy słabości, to jest złe określenie, tej na przykład wysokim poziomie samobójstwa, mam wrażenie, że to jest przede wszystkim wynikiem braku umiejętności poradzenia sobie z nową rzeczywistością, w której nasza rola już przestała mieć znaczenie, w sensie, że wszystko zaczęło się rozmywać. Już nie wiadomo, czy jaki jest nasz obowiązek, czy jest nim utrzymać dom, czy wychowywać dzieci, zajmować się nimi, czy... I mam wrażenie, że to naprawdę jest znacznie silniejsze niż się wydaje, dlatego że ja sam doświadczam tego i tutaj chciałem trochę przejść do właśnie drugiej strony tego, że jestem w domu, w którym ja, przejmując te wzorce, ja się zajmuję dziećmi, ale jednocześnie ja pracuję i jestem jakby na zupełnie przeciwnym końcu, cały czas słyszę o krzywdzie kobiet. Jestem w szczęśliwym domu, w którym przyjąłem jakby taką rolę, że się zajmuję domem i jednocześnie pracuję. Ale to nie jest łatwe. To nie jest łatwe i widzę, że nie ma na przykład dla mnie rozwiązania, z kim miałbym o tym porozmawiać. W sensie, panie Dominiku, przepraszam, po to jest ta audycja. Przepraszam, że panu przerywam, ale czeka też pani Dominika dla równowagi bardzo długo. Nie ma pan za co przepraszać. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Posłuchajmy teraz pani Dominiki, dobrze? Halo, dobry wieczór, pani Dominiko. Dobry wieczór państwu. Ja chciałam właściwie powiedzieć o takich trzech właściwie różnych rzeczach. Po pierwsze, uczę w szkole i bardzo często zdarza mi się zwracać uwagę dzieciom właśnie, że tak się nie odzywamy, tak się nie zachowujemy wobec siebie, tego nie robimy. Bardzo często dzieci patrzą na mnie po prostu, jakbym mówiła po chińsku niemalże. I wydaje mi się, że niestety w domu tych dzieci nikt tak naprawdę nie uczy, a to gdzieś też powinno się znaleźć. Natomiast druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to no może nie wiem, że mówimy o przemocy wobec mężczyzn, ale ja też byłam ofiarą przemocy ze strony swojej mamy, może trochę mniej konwencjonalne, ale trzecia rzecz jest taka, że dzisiaj znalazłam się w ogóle w tej pozycji, mam wrażenie, właśnie takiego w cudzysłowie oprawcy, ponieważ zwrócono mi uwagę, że zaczynam używać troszeczkę zbyt mocnego tonu z dziećmi. I to mnie przeraziło teraz, słuchając też Państwa rozmowy, że rzeczywiście to się robi takie koło błędne. Zupełnie błędne koło, dokładnie. Zwłaszcza, że biorąc pod uwagę, że sama wyrosłam w domu, w którym była przemoc, zwracam uwagę dzieciom na to, żeby nie było przemocy, a jednak gdzieś ta przemoc ode mnie też wyszła. No to właściwie tylko tyle chciałam powiedzieć, że no jest to takie... Tylko tyle, aż tyle. Panie Ewo, bardzo serdecznie dziękujemy za ten telefon. Słuchajcie, no mnóstwo wątków. Ja znowu jestem pod wrażeniem i naprawdę bardzo dziękuję za te głosy, bo dzięki takiej otwartej rozmowie naprawdę coś się może zmienić, ale ja bym... Większe okruchy z tego, z tej tak, skały coraz spadają. Większe. Ale poruszyła mnie bardzo wypowiedź pana Dominika i pan podzielił się swoją osobistą historią i ja pomyślałam o swojej, a dokładnie o moim teściu, więc bliska rodzina, który podzielił się z nami kiedyś takim przemyśleniem, że jak mój mąż, jego syn był mały, to im się wydawało totalnie niemęskie zmienianie pieluch, on tego nigdy w życiu nie zrobił, ani razu. I jak patrzy na swojego syna, jak się opiekuje swoimi dziećmi, to mu tego zazdrości. Ile jego ominęło w tym tacierzyństwie. I jak odniosę do tej sytuacji stosowania przemocy, tak wcześniej ludzie mieli mniej narzędzi. Jest to jakimś usprawiedliwieniem wobec tych zachowań, ale na tym tracili wszyscy, na tym nie tylko traciły dzieci, ale ci rodzice też na tym stracili ostatecznie, więc ja się cieszę i wiem, że tutaj jakby rozumiemy się, czy jakby chyba o to samo nam chodziło, że czasy się zmieniły, mamy dostęp właśnie do wiedzy, do tego, żeby po prostu móc się zachowywać inaczej, co nie oznacza, że mamy kompletnie przekreślić wszystko, co się działo wcześniej, no bo też mamy tą zdolność właśnie rozumienia okoliczności, że są po prostu inne. I też to, że jakaś osoba stosuje przemoc, nie znaczy, że nie może być fantastyczna, czuła i że ta relacja nie może być dobra. Po prostu fajnie się reflektować, jeżeli mamy właśnie, tak jak mówisz, coraz więcej tego narzędzi. No i ten temat, to pewnie też jest na osobną audycję albo więcej, tego kryzysu męskości z takim stwierdzeniem też się spotykam. Ja sam go nie lubię, nie używam. Zgłoszę ten temat, bo to rzeczywiście jest bardzo ważny temat a propos kryzysu męskości, naprawdę. Ale rzeczywiście mężczyźni mówią, że kiedyś oczekiwano od nich bycia tymi macho, teraz się oczekuje bycia tym emocjonalnym, jakimś takim kochającym, wspierającym i mogą czuć się pogubieni, ale myślę, że na tyle mamy też rozwinięte różne umiejętności, że jesteśmy w stanie to ogarnąć. Chociaż wiecie, rozmawiałam ostatnio z panem w taksówce i opowiadałam mu, bo byłam bardzo podekscytowana wynikami tego naszego raportu i wspomniałam o tej skali samobójstw i przez całą drogę mieliśmy totalną nić porozumienia. I na koniec on powiedział, że w ogóle się nie dziwi, że więcej mężczyzn popełnia samobójstwo niż kobiety, no bo na mężczyznach wisi wielka odpowiedzialność, no a kobiety jednak nie mają takich stresów, żeby aż nie to płynęło do samobójstwa. I pomyślałam sobie, no i właśnie... Nic porozumienia się skończyła. I właśnie o to chodzi w tej całej rozmowie. Martyna, na zakończenie powiedz, gdzie szukać pomocy. Zostało nam kilkanaście sekund. Antyprzemocowa linia pomocy 720 720 020. Codziennie od 10 do 22. Dzwońcie proszę, a jeśli nie macie ochoty zadzwonić, wolicie napisać. Instagram, Facebook i aplikacja Telonim. Tam pod hasłem sekset.pl możecie pisać. Wszystkie te wiadomości odbierają nasi eksperci. O czym mówiła Martyna Wyrzykowska, Michał Sawicki był także gościem Klubu Trójki. Katarzyna Fürst-Wojtkowska tę audycję zrealizowała. Wojciech Dorosz ją przygotował i odbierał telefony od Państwa. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i mówię do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.